राम, यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 21 फरवरी 1997 को दोपहर लगभग 4 बजे जिम्नेशियन मैदान इचलकरण जी में हुआ। राम वराकृत नवद बंधन परम ब्रह्म वराकृति सौंदर्य सर्वस्व वंदे कृष्णाय गीतामृतगुहेनः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्यवलीरधाभाक् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् शास्त्रों में सत्संग की महिमा बहुत बताई गई है। वो है मनुष्य शरीर में, और शरीरों से ऐसा सत्संग नहीं होता जिससे वे जीव का उद्धार हो जाए। ऐसी योग्यता भी नहीं है। देवताओं में ऐसी योग्यता है, परंतु वो योग्यता भोग भोगने में लगाई है। जैसे मनुष्य कमाने में भोग भोग में लगाते हैं, ऐसे क्यों सुख भोग विषय में लगाया है। और भोग योनियों भोग देने के, सुख का भोग करने के लिए वहां गए। दुख का भोग करने के लिए नरक है, सुख का भोगने के लिए, सुख भोगने के लिए स्वर्ग है। और दोनों से ऊंचा उच्च कल्याण प्राप्त करने के लिए मानव जन्म है। तो मानव जन्म की महिमा बहुत गई है शास्त्रों में, और इसको दुर्लभ बताया है। परंतु एक कायदा है कि जो चीज मिल जाती है उसकी दुर्लभता प्रतीत नहीं होती। क्यों? हमारे मिली हुई क्या दुर्लभता है, सीधी बात है। परंतु जब नहीं मिलती है और उसकी महत्व समझता है, तब उस दुर्लभता का ज्ञान होता है। हमारे को भी ज्ञान कब हो सकता है? एक किसी भाई का हाथ कट गया था, तो हाथ कटने पर अब हाथ वैसा मिलना मुश्किल हो गया। रबड़कार और कोई बनावटी बना दे तो ऐसा हाल तो हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तब मालूम होता कि एक हाथ एक अंगुली भी कट गया तो वैसी की वैसी नहीं मिलती। मनुष्य जन्म पूरा का पूरा चला जाए फिर कैसे मिलेगा? परंतु वो नहीं मिलता है तब मालूम होता है, मिले में दुर्लभता नहीं। अब सारे हाथ का क्या दुर्लभता है, तो सीधी सारी बात है बोला। क्योंकि मिला हुआ है इस वास्ते इसकी कीमत नहीं समझते। फिर जो शास्त्रों में दुर्लभ हो मानुष को देह, मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ बताया है। दुर्लभम त्रयमेव वेदत दैवानुग्रह हेतुकम् मनुष्यत्व ममोक्षत्व महापुरुष से। मनुष्य शरीर का दुर्लभ मेरा दुर्लभ, मनुष्य शरीर मिल जाए तो मन में मेरा कल्याण हो, ये बात दृढ़ता से पकड़ते नहीं मनुष्य। जब मनुष्य गर्भ में आता है उस समय में इसको ज्ञान होता है। हजार जन्म का पहले का ज्ञान होता है, पहले मैंने ऐसे किया दुख पाया, अब मैं भजन करूंगा भगवान का, ऐसा गर्भ में ज्ञान होता है। देवहूति माता को पुत्र महाराज कपिल मुनि कथा सुनाते हैं, जो भागवत सुनने में काम पड़ा आप जानते ही हो। उसे माता को सुनाते हुए इस मनु के गर्भ से लेकर सुनते ही बात बताई है। तो गर्भ में जब प्राणी आता है तो वो पुकार करता है, मैं बड़ा दुख पा रहा हूँ, और बार बार इस कैद खाने माया गंदी जगह है और वैसी बड़ी तपत की जगह है जिसमें धान पचता है उसी अग्नि के पास वहाँ रहना पड़ता है, इसको भी पकड़ना पड़ता है, बड़ी कठिनता से बड़ा दुख पाता है। उस समय ये कहता है कि अब मैं भगवान का भजन करूंगा, तो उस समय इसको ज्ञान होता है, परंतु भूल जाता है। तो उस समय में पूरे जन्मों का अगर यह ज्ञान होता है कि मैंने मनुष्य जन्म वृथा खोया था, इसका ये दंड है आज, तो उसको ये ज्ञान होता है। तो उसको ज्ञान होने के कारण उसको कपिल महाराज ने ऋषि पद दिया, ऋषि ऋषियों मंत्र दृष्टार, जो वेदों के मंत्र है उन मंत्रों का जिसको साक्षात्कार आ जाए, मंत्र सामने खड़े हो जाए दिख जाए, उनको ऋषि कहते हैं। ऐसे उस गर्भस्थ बालक की ऋषि संज्ञा है, महापुरुष संज्ञा, तत्व के जीवन मुक्त जैसे हो वैसे नहीं बल्कि ऋषि संज्ञा, शास्त्रों का वेदों का ज्ञान हो गया वो ऋषि संज्ञा है उसकी। उस समय उनको ज्ञान होता है। तो सज्जनों, आफत पड़े बिना आदमी को चेत नहीं होता, इस वास्ते भगवान ने संसार की रचना ऐसी की है कहीं चला जाओ इसको संतोष नहीं होगा, ये भगवान की बड़ी कृपा है। और एक बड़ा रहस्य है इसमें, ये जो किसी जगह संतोष नहीं हुआ, धन मिल जाए संतोष नहीं, मान मिल जाए संतोष नहीं, महिमा हो जाए संतोष नहीं, निरोगता हो जाए संपर्क संतोष नहीं, राज्य मिल जाए संतोष नहीं, जो जैसे 20-50 भजे शत हो जाए हजार तो लाख मांगेगी और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए रहती है, और कोटि अरब खरब मिले पृथ्वीपति होने की चाह जगेगी, स्वर्ग पाताल को राज मिले कृष्णा अरे की अति आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना शठ तेरी तो भूख कमून भगेगी, और संतोष नहीं करता है, संतोष होता भी नहीं, इन शरीर में तृप्ति होने वाली है ही नहीं, ये परमात्मा से बिछुड़ा है। तो जब तक परमात्मा को प्राप्त न हो जाए तब तक त्रिलोकी इसको मिल जाए तो संतोष नहीं होगा, क्यों नहीं संतोष होगा कि ये साथ रहने वाली नहीं है, ये सब बिछड़ने वाली है, अब कितना दिन काम निकाले, कितना दिन काम है, मारवाड़ी अड्डा को दगाओ कब तक दगाओगे, कब तक दगाओगे, ये सदा रहने वाली चीज नहीं है, इससे संतोष होता नहीं है। बड़े बड़े पद प्राप्त करने पर भी, इंद्रादि का पद प्राप्त करने पर भी संतोष नहीं होता है, तो संतोष क्यों नहीं होता है, ये भगवान की बड़ी भारी एक कृपा है। सज्जनों भाइयों बहनों ध्यान दो, भगवान अपनी तरफ खींचते हैं, भगवान कहता है कि मैं, भगवान ये कहते हैं कि मैं तेरे को छोटी जगह देखना नहीं चाहता, तो मेरे को प्राप्त कर ले, बड़ों का आह्वान बड़ा विचित्र होता है, तो भगवान अपने पास खींचते हैं, मेरे को प्राप्त नहीं होगा तब तक तेरे को संतोष होगा नहीं। जैसे आग से बिछुड़ने पर वो अंगार कोयला हो जाता है, उस कोयले को अगर सफेद करना चाहे तो कोयला होने उजला 100 मण साबुन लगाए, 100 मण साबुन लगा दे तो क्या कोयला उसे हो जाएगा। ऐसे त्रिलोकी का राज्य अनंत ब्रह्मांड का राज्य मिल जाए तो कितना ही साबुन लगाओ इसको संतोष शांति नहीं उजल नहीं होगा। वही कोयला अगर आग में रख दिया जाए तो चमक उठेगा, पर थोड़ा सा अगर लोग हो जाए तो खड़ा हो जाएगा। जलता हुआ आग में खूब अच्छे तरह से देदीप्यमान कोयला, उसको भी संतोष पकड़ करके किसी पर लकीर काटोगे तो काली निकलेगी, चमक भी नहीं निकलेगी, कारण कि वो लकीर इतना वो आग अलग हो गया, उतना अग्नि से अलग हो गया, जितना अलग हुआ कला है, ऐसे परमात्मा ने जितने अलग हुए सब दुख पा रहे कोयला बने हुए हैं, परंतु भ्रम ऐसा पड़ा हुआ है कि धन प्राप्त करने के निहाल हो जाएंगे, भोग प्राप्त निहाल हो जाएंगे, ऐसा होता निहाल हो जाएंगे, ऐसे संसारी कहते तो है, परंतु संसार के पदार्थ देने वालों में किसी ने ऐसा नहीं कहा कि हमें धन मिल गया, मैं संतोष हो गया है, हम निहाल हो गए, ऐसा नहीं कहा। ऐसा उन्होंने कहा है बड़े चौड़े कि हम शरण आए, बहुत सुख आए, भगवान के शरण होने से बड़ा बहुत सुख मिला है, संतोष महान संतोष होता है, बड़े भी तत्व की प्राप्ति हो जाती है, सुखी हो जाते हैं। वो सुखी बनने का मौका मनुष्य शरीर में मिला है, देवताओं के नहीं, मनो पशुओं के नहीं, पक्षियों के नहीं, भूत प्रेत पिशाच के नहीं, नारकी जीवों को नहीं, ये मौका केवल मनुष्य शरीर को मिला है। वो मौका मिले इस बात से शरीर की महिमा है, इस शरीर के बाद ऐसा मौका हरि जी को नहीं मिलता। परमात्मा इस तरफ से मना ही नहीं है, पशु पक्षी भी भगवत भक्त हो सकते हैं, नार के जीव भी, स्वर्ग के जीव भी, 84 लाख के जीव भी भगवान को जाने में किसी के लिए बनाए सब जा सकते हैं, परंतु जाने की ना बुद्धि है, ना योग्यता है, ना अधिकार है। मनुष्य जन्म में वो अधिकार है, यहाँ स्वतंत्रता है। ख्याल करे मेरी बात की तरफ, गीता ने लिखा है कि यंग यंग वापी स्मरण भावम चरतंते करे वरम तंग तमे वेति कौंते या सदा तद भाव भाविता। अर्जुन ने 7 प्रश्न पूछे हैं 7वें अध्याय के बाद में, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है, अजीव क्या है, और अंतकाल में कैसे जानने में आते हैं आप। तो अंतकाल में जानने के लिए भगवान ने प्रकरण कहा है, क्या कि अंतकाल से मामी मेरे को स्मरता हुआ जाता है तो मेरी प्राप्ति हो जाती है, संदेह नहीं। अंतकाल में मेरी याद आ जाए तो कल्याण हो जाता है। क्यों? तो कायदा बताया कि यंग यंग वापी स्मरण भाव तंत्र गले, अंत में जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ कर जाता है वो उसी को ही प्राप्त हो जाता है। क्यों? कि अंतकाल है वो खुली है, मनुष्य शरीर के लिए खुली है साफ, जिधर तुम जाओ उसी तुम जा सकते हो। रामायण में 7 प्रश्नों के उत्तर में आया है ना, नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी। ये मानव शरीर दुर्लभ है, गुरु जी ने 7 प्रश्न किए हैं रामायण में उत्तरकांड में। उसे पहला प्रश्न है कि दुर्लभ शरीर कौन सा है, तो कहा कि मानव शरीर दुर्लभ है। उस दुर्लभता का वर्णन करते हुए कहा कि इस मनुष्य शरीर से 84 लाख जूड़े में जा सकता है, नरकों के कुंडों में जा सकता है, स्वर्ग जा सकता है, मुक्ति प्राप्त कर सकता है, ज्ञान प्राप्त कर सकता है, वैराग्य प्राप्त कर सकता है, और मेरी सर्वोत्तम भक्ति प्राप्त कर सकता है। 7 बात बताई, फिर वहाँ 6 का वर्णन है, नरके दो भेद है। तो चारों तरफ जाने के लिए, सब तरफ जाने के लिए मनुष्य शरीर में खुली है, इस वास्ते शरीर की महिमा है। जिधर चाहो उधर जा सकते हो, नरकों में जा सकते हो, 84 लाख जूनी में जा सकते हो, नरकों कुंडों में जा सकते हो, मुक्ति प्राप्त कर सकते हो, ज्ञान वैराग्य प्राप्त कर सकते हो, भक्ति प्राप्त कर सकते हो, जीवन मुक्त हो सकते हो, सब तरह जाना की खुली है बात यहाँ से। तो सज्जनों इस वास्ते इस शरीर की महिमा है, उस महिमा में नरक भी बताया है, मुक्ति भी बताया है, भक्ति भी बताई है। तो दुर्लभ शरीर है उसे बताया कि नरकों में जा सकते हैं, क्या ये महिमा है? ये तो बड़ी निंदा है। और महिमा के भी तक प्राण है, तब तक आप अगर चाहो तो कल्याण कर सकते हो, और वो अभी होगा, अभी करने से मन तुम्हारा बात होगी। अंत का बताए कि उसका उपाय क्या है, उपाय अंतकाल मेरा स्मरण कर मेरे को प्राप्त होता है। तो सामान्य कथा चाहे जैसे जा सकता है, इस वास्ते क्या करना चाहिए? 7वें में कहते तस्मा सर्वेषु कालेषु मानो स्मर, सब समय में तू मेरा स्मरण कर, और युद्ध च और काम करते भी कर, अजू सामने युद्ध था तो मेरे को याद रखते हुए काम करो। भाइयों बहनों, भगवान को याद रखते हुए काम करो, जो कुछ काम करो भगवान को याद रखते हुए। भगवान की याद करते हुए भगवान का भजन करो, बड़ी सुगमता से परमात्मा प्राप्त हो जाए। संशय नहीं है। तम एव एति कौन्तेय सदा तद्भाव, वह भाव से भावित हुआ उसी को ही प्राप्त होता है, जोर दिया भगवान ने। अब सब समय में भगवान की याद कैसे हो, ये बात रही। तो इसके लिए आपकी चाहना चाहिए मन में, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं। आप चाहे तो परमात्मा की प्राप्ति कर सकते, परमात्मा चिंतन कर सकते सब समय में। तो सब समय में याद करने के कई तरीके हैं, कई तरीके हैं। भगवान को याद करते हुए संसार का काम करना और संसार का काम करते हुए भगवान को याद करना दो, और संसार का काम भगवान का ही समझ भगवान करना, ये तीन। भगवान को याद करते हुए संसार का काम करने में मुख्यता हुई भगवान के स्मरण की, और संसार के काम की गौणता भगवान को याद करते हुए भगवान करो, और संसार का काम करते हुए भगवान को याद करो, या संसार का काम मुख्य हुआ भगवान को याद करो। तीसरी बात बहुत बढ़िया है, भगवान का ही हम काम करें तो भगवान को याद रखना नहीं पड़ता, भगवान की याद रहेगी। ये बहुत ही बढ़िया चीज है, बहुत उत्तम चीज है। जैसे आप कन्या का संबंध करते हैं और संबंध करके विवाह की तैयारी करते हैं, तो विवाह की तैयारी के समय में आप कन्या को याद नहीं करते हैं, परंतु कन्या को भूलते नहीं है। ये बड़ी रहस्य की बात है, मार्मिक बात है, संतों से मिली है, वो बात बताता हूँ। कन्या को याद करते नहीं, माला नहीं फेरते, विवाह करना विवाह रखना कन्या कन्या नहीं करते, परंतु काम सब कर रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, पत्र दे रहे हैं, कुंकुम पत्र भेज रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, चीज वस्तु जुटा रहे हैं, घर का भी ठीक तरह सजावट करके सुंदर बना रहे हैं, सब काम कर रहे हुए हैं। तो काम करते हुए कन्या को याद नहीं करते हैं, परंतु भूलते नहीं है। ये रहस्य की बात है, गहरी बात है, बढ़िया बात है, उत्तम बात है, दुर्लभ बात है। बिना याद किए हुए कन्या याद रहते क्यों, कन्या के लिए काम कर रहे हैं, घर वाले सभी देखते भाई कन्यादान करना है, अमुक दिन कन्यादान लगन में कन्यादान करना है, ऐसे होने से सब काम सजावट सब काम करते हैं। इस तरह से भगवान की प्राप्ति करनी है ऐसा हो जाए आपका विचार, तो सब काम करते हुए भगवान करेंगे। तो उसके लिए क्या करें, तो इसके लिए खास बात है, उस उपाय बताने की बात याद आ गई। पंचामृत है, एक पंचामृत, ये जो पुस्तकें बिकती है ना गीता प्रेस की, इनमें एक कैलेंडर भी बिकते हैं जिसमें एक पंचामृत कैलेंडर है, जिसमें पांच बातें बताई है। वे पांच बातें बड़ी भारी सहायता करने वाली है। मैं भगवान का हूँ और भगवान के ही दरबार में रहता हूँ। तीसरी बात, भगवान का ही काम करता हूँ। चौथी बात, भगवान का ही प्रसाद पाता हूँ। पांचवी बात क्या, भगवान के जनों की ही सेवा करता हूँ, अपने कुटुंब का नहीं भगवान के है। मेरे जमा इतना कुटुंब किया है तो भगवान ने कुटुंब की ही सेवा कर दू। भगवान का हूँ, भगवान के दरबार रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान का प्रसाद पाता हूँ, और भगवान के प्रसाद से ही भगवान के जनों की सेवा करता हूँ। सज्जनों, गृहस्थ में रहते हुए बहुत बढ़िया बात है। अगर इस बात को आप स्वीकार कर लें, केवल स्वीकार कर लें, दृढ़ता से मान लें ऐसी बात, तो आपका सबका सब काम भगवान का भजन हो जाएगा। कितनी विलक्षण बात है। तो सब समय में भगवान का स्मरण होगा। जैसे कन्या का उदाहरण दिया, उसमें तो एक कन्या दान करना ही एक काम है, इसमें भगवान का ही हूँ, तो भगवान का ही हूँ से भगवान को भूलोगे नहीं। जैसे आप कहीं नौकरी करो, काम धंधा करो, परंतु आप अपनी जाति और अपने पिता को भूलते नहीं है, और जाति को और पिता को याद करते नहीं है। उम्र भर में एक भी माड़ा मैं बेटा हूँ, बेटा हूँ, ऐसा नहीं करते हैं, और हम चाहते हैं, हम चाहते नहीं याद करते हैं। अमुक मेरा नाम है, नाम है, एक माला में नहीं फेरी है, मन भूलते कभी नहीं है, हरदम याद है मैं माहेश्वरी हूँ, मैं अमुक का पुत्र हूँ, ये याद रहती है। क्यों याद रहती है? कि अपने को मान लिया, ये थोड़े दिनों का है। आप पुत्र पुत्री जन्म से पीछे मानना स्वीकार किया है। पहले आप भगवान के थे, भगवान के पहले भी थे, अब भी है, अगाड़ी भी रहेंगे। अगाड़ी ना जाने मनुष्य जन्म में जाएंगे, कीट पतंग पक्षु पक्षी में जाएंगे, कहां जाएंगे पता नहीं, परंतु भगवान के नहीं होकर नहीं जाएंगे, भगवान के होते हुए भी जाएंगे, परंतु याद नहीं करते। ये अगर याद कर लेंगे ठेठ से ममई वायसो जीव लोके जीव भूत सनातन, भगवान कहते हैं अनाधिकार से मेरा ही अंश है। सच इस बात को आप स्वीकार कर लो कि भगवान का हूँ साक्षात। इस जन्म में इस शरीर से मैं वेश घर ब्राह्मण के घर क्षत्रिय घर पैदा हुआ हूँ, तो शरीर यहाँ पैदा हुआ है, मैं तो साक्षात परमात्मा का अंश हूँ। शरीर के माता पिता है तो मैं परमात्मा का हूँ। प्रहलाद जी महाराज की यही बात थी, पिताजी भगवत भजन का निषेध करते थे, तो महाराज आप निषेध क्यों करो, आप तो शरीर है। शरीर के लिए प्रहलाद जी ने कभी नहीं कहा, जहर दिया तो कह लिया, सर्पों को दसाया तो, आग में गिराया तो, पर्वतों को दबा दिया तो, समुद्र में डुबाया तो, सांप ऊपर भेज दिया तो, हाथी भेज दिया तो, कितने आफत को उसे कभी नहीं कहा कि उनको दे दो। पर भगवान का भजन करने के लिए बात नहीं मानी, और निषेध किया मत कर दो, कि आपका शरीर है, शरीर पर आप चाहे जो करो, परंतु वो अंश परमात्मा के, वो परमात्मा में लगा, आप मना क्यों करते हो? परमात्मा का अंश होते हुए भी परमात्मा मना नहीं करते, तो बाप का बेटा कैसे बन गया? मेरा अंश होकर के कभी मना नहीं करते, और आप उस परमात्मा भजन के मना करते हो, वो नहीं माने, सच्ची बात है। तो आप स्वयं भगवान के हो जाओ, नाति जाति का काम करो, व्यवहार करो, सब कुछ, परंतु मैं भगवान का हूँ। सच लो ये बात खास है, मैं भगवान का हूँ, इसके याद आनी चाहिए। गीता पूरी सुनकर भी अर्जुन ने, अर्जुन भगवान के पूछने पर अर्जुन ने कहा कि नष्टो मोह स्मृति, याद आ गई मैं आपका हूँ, अब करिष्ये वचन, तो आपका आज्ञा को आपका आगे पालन करूंगा। तो आप हम सब भगवान के अंश है। गीता में कहा ना ममई वांशो जीव लोगे, रामायण में कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ये परमात्मा का अंश है, चेतन है, शुद्ध है, सहज सुखरूप है, भगवान का साक्षात परमात्मा का अंश है। इस बात को याद रखो, मैं किसका हूँ ये याद रखो, मैं भगवान का हूँ। पाप अन्याय करोगे तो पची बात याद आवेगी, मैं किस घराने का हूँ, भगवान का हूँ, ऐसा कैसे करूँगा? जो भगवान का जन करता है वही करूँगा, भगवान का भक्त नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, साक्षात मैं भगवान का हूँ। भाई और बहन और सब के लिए एक बात, इसके अलग अलग बात नहीं है कि भाई तो न कर सकते, बहन नहीं कर सकती, बहन कर सकती, भाई नहीं कर सकते, ये तो थोड़ा अलग अलग है, अंश भगवान के बरूबर, थोड़ा ऊपर की पोशाक अलग है, शरीर एक पोशाक है, भीतर में अंश परमात्मा के साक्षात सबके सब ऐसे स्त्री और पुरुष हो। मैं जो नरकों में पड़ा हुआ जीव भी परमात्मा का ही है, 84 लाख जीव में जाने वाला जीव भी परमात्मा का ही है, परमात्मा का है ही। ममई वांशो जीव लोके जीव भूता, जीव मात्र ऐसे नहीं, मनुष्य मात्र, जो प्राणधारी सब मेरा है, चाहे वृक्ष हो, लता हो, धूप हो, घास हो, पौधे हो, साग हो, कोई भी पत्ती हो, जितने स्थावर जंगम जीव है वैसे भगवान के अंश है। तो आपसे ये प्रार्थना है, आप इस बात को स्वीकार कर लें, केवल मान लें। कैसे मान लें? जैसे आपकी कन्या कन्या दान करने के बाद वो अपने को पीहर की नहीं मानती, ससुराल की मानती है, पीहर में बैठी है, पर मैं पीहर की ऐसा नहीं मानती है। आपके बड़ी चिंता थी, कन्या बड़ी हो गई, परंतु घर पर अच्छा मिल गया, आपने विधि पूर्वक दान दे दिया, विवाह हो गया, अब कन्या आपके घर पर ही बैठी है, परंतु कन्या की चिंता नहीं है, आपको चिंता मिट गई कि भाई काम हो गया, कन्यादान हो गया, बड़ा निहाल हो गया, अच्छा हुआ कन्यादान, कन्या का ठिकाना हो गया, इस वजह से खुश हो जाओगे। ऐसे ही हम भगवान के हो जाए तो आप खुश हो जाओगे, मौज हो गई, आनंद हो गया, भगवान के शरण आए, बहुत सुख पाया, भगवान के शरण हो गए हम भगवान के। अरे भगवान सबको शरण लेने के तैयार, अब चे सुन रहा चारों भरते माँ बने बाप, पापी से पापी दुष्ट से दुष्ट हो उसको भी भगवान स्वीकार करने के लिए हरदम तैयार। कितनी विशेष छूट दी है पापी से पापी भी, हे नाथ मैं आपका हूँ, आपका है। सपूत पूत होता है क्या, कपूत पूत नहीं होता, कपूत कह सकते हो, मैं पुत्र नहीं ऐसा नहीं कह सकते आप, ऐसे भगवान मेरा नहीं ऐसा नहीं कह सकते किसी जीव के लिए, पर भूत प्रेत पिशाच बन गया, राक्षस बन गया, असुर बन गया है, पर मेरा अंश नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, सच्ची बात को झूठी कैसे कर देंगे। तो मूल में आप हम सब भगवान के हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, आज भी अभी अभी अभी अभी अभी इसी समय, कैसे कि हुए राम को नाम जब भगवान का हो गए, भगवान के नाम हो गए जब कर, तो भगवान तो हम है, तो है जो बात काम नहीं आवेगी, आप हो जाओ तो काम आवेगी, आप स्वीकार कर लोगे तो फिर भगवान का भजन ही करोगे, अन्याय नहीं कर सकोगे। बड़े घराना का लड़का होता है, अब घराना को याद करता है तो गड़बड़ नहीं करता, उसे तिरस्कार करता है, अपमान करता है, चाहे से कर लेता है, ऐसे हम भगवान के हैं, ऐसा काम करते हैं, शर्म आवे। अच्छे घराने का लड़का काम खराब करते हैं, शर्म आती है, परंतु घराने को याद नहीं करता तो तिरस्कार कर देता है। लड़की ब्राह्मणी होगी मैत्र के पीछे भाग जाए, घरों को याद नहीं करते, नहीं तो नहीं कर सकता ऐसा। हम साक्षात परमात्मा के घरों के हैं, किस घराने के हैं, सजनो याद करो, आप मामूली नहीं हो, मूल में परमात्मा के साक्षात पुत्र हो। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे पैदा किए हैं और सब मेरे को प्यारे हैं। अपना बच्चा किसको प्यारा नहीं, माताओं को पूछो, लोग कहते हैं बच्चा कलाकुलता है, माँ को पूछो कैसा प्यारा लगता है, हृदय लगाती है, प्यार करती है, पालन करती है, माँ को प्यारा लगता है, तो माँ को तो फिर भी खारा लग जाए, कभी कभी कहे तो मर जाए तो ऐसा कह देते, भगवान कभी नहीं कहते ऐसा, कभी भूल के भी तो कह तो देती है, मर जाए तो फिर रोती है, तो होश थोड़ी बेहोश में कहती है, भगवान बेहोश होते नहीं कभी, विश्वास नहीं होश नहीं रहते, तो कभी नहीं कहते मेरा मेरा नहीं है, तो हम भगवान के हैं, इस बात को स्वीकार कर दो। और जहाँ रहते हैं भगवान के ही दरबार है, भगवान के दरबार के सिवाय कौन सी जमीन है, कौन सा जगह है, कौन सा राज्य है, कौन सा प्रांत है, कौन सा देश है, बताओ, अनंत देश है, अनंत स्वर्ग भी, भूलोक, भोरलोक, मरलोक, जनलोक, तपलोक, सतलोक, अतल सुतल वितल रथातल पाताल महातल पाताल, सौरे भगवान है, कहीं भी रहता है भगवान का नहीं है क्या, भगवान के गर्भ नहीं है क्या, वो भगवान घर से बाहर कोई जा ही नहीं सकता, कोई कहीं जाए कहाँ जाए बताओ, तो भगवान के घर में रहते हैं हम, अब भी भगवान के घर में है। आप अपना घर मानते हो कितना दिनों से, जब से याद है तब से, होश आया तब से, चल पता ही नहीं था, जब माँ की गोदी में पड़े थे और जब माँ की गोदी में साथ सोए हुए थे, मक्खियां उड़ा नहीं सकते थे, कुछ भी काम कर नहीं सकते थे, तो पता नहीं था, बस जब से याद किया गया माँ अपने घर में है, बहुत देरी से मानने लगे हो ये घर आपका नहीं है, अरे आप मानते हो फिर आप पहले आपके पिता मानते थे, पिता दादाजी मानते पहले वैसे मानते, बदलता आया है, आपके बाद में आप बेटा मानेंगे, बेटा को पोता मानेंगे, हम मानेंगे किसका ही मानो, भगवान का तो है ही, आपका तो बदलता है, भगवान का बदलता नहीं है, तो भगवान के हम है ये बात सच्ची, भगवान का घर है ये बात भी सच्ची, और काम कुछ भी करो, आप अपना मान लेते हो, क्या वो भगवान का काम नहीं है? अपना न मानो, भगवान का मानो, ध्यान लगाओ। अर्जुन को साप कहा, तू कहता न योद से गोविंद उगतवा तू नहीं बबू, चुप हो गया, युद्ध नहीं करूंगा। भगवान कहते अहंकार माश्रित न योद से मनी से अभिमान करके तू कहते युद्ध नहीं करूंगा, मिथ्या से व्यवसाय से प्रकृति स्थानी, ये तेरा विषय मिथ्या है, तू युद्ध करेगा और मेरी बात नहीं सुनाएगा तो नरक में जाएगा, और मेरे से कहने से करेगा तो न्याय हो जाएगा। आप जो काम करते हो भगवान का, भगवान की आज्ञा से करो, मुक्ति सदैव हो जाएगी, बिना भजन ध्यान जब करते सत्संग बिना हो जाएगी। कब भगवान का, भगवान का काम करता हूँ, भगवान दरबार में रहता हूँ, कितने दिन सुबह एक एक बात ऐसी, एक एक बात भगवान का हूँ, एक बात ऐसी भगवान के दरबार में, एक बात ऐसी भगवान का काम करता हूँ, एक बात ऐसी भगवान का प्रसाद पाता हूँ। और कहाँ से ला ऐसा, आप उद्योग करके पैदा कर लेते हैं, परंतु हाथ में आपके काम करना, अगर हाथ में तो लखपति से नीचे कौन रहा, करोड़पति से नीचे कौन रहा, क्यों रहेगा? वही प्रसाद है, और भगवान का ही प्रसाद। नौकरी करते हो तो, व्यापार करते हो तो, कुछ भी करते हो, जो मिलता है भगवान का प्रसाद, और भगवान के जन है, माता पिता स्त्री पुत्र भाई बंधु पुत्र भी सब भगवान के हैं। आप अपना मानते हो इतने बड़े मानो की प्रभुस्ती करना, इनका भरण पोषण करना मेरा उद्योग, इन्हें सुख पहुंचाने का उद्योग करना मेरा काम है, कुटुम्ब को रख लेना आपका काम है, तो सेवा करना भगवान का सुमिर सेवा करना। देखो चाहे तो जिसमें कुछ आपका संबंध नहीं, जिसके साथ कुछ लेन देन नहीं, कुछ लेने की आशा नहीं, ऐसे गरीबों की सेवा करो, आपको पुण्य होगा। और चाहे घर वालों का भरण पोषण करो, रोटी कपड़ा मकान सब प्रबंध करो, परंतु अपना नहीं है, टोटल एक आएगा, अपना नहीं है उनकी सेवा करो, और चाहे जिनकी सेवा करते हो वो अपना न मानो, भगवान का मानो, हिसाब करो, गलती हो तो बताओ, जहाँ अपना माना और किया क्या मिट्टी हुई, कुछ नहीं, अपने बच्चों को कुतिया ही पालन करती है, क्या बड़ी बात हुई, अपने बच्चों का पालन सूर नहीं पालन करती है, उस बहादुरी है वही, ये भी अपने अपने बच्चों का पालन करती है, क्या बहादुरी, तो भगवान के बच्चों का भगवान पालन करते, कितनी विलक्षण बात है। तो दो में चाहे सो, चाहे तो अपना कोई स्वार्थ संबंध नहीं है, उनकी सेवा करो, अपाहिज है, अव्यवस्था है, अंधा है, पंगु है, दरिद्री है, पास में कुछ नहीं है, सब लुट गया है, सब खत्म हो गया है, गरीब बढ़ गए हैं, खाने को अन्न नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, रहने को मकान नहीं है, ऐसा सेवा करो, और चाहे घर वालों की सेवा करके, ऐसा ही मान लो हमारा नहीं है, हमारा कोई संबंध नहीं है, मर जाए तो बस, कुछ चिंता नहीं, कुछ फिक्र नहीं, दुनिया में बहुत मरते हैं कि बेटा मर जाए दुख होता है, सब बेटा है, जो मरने वाला सब बेटा है, बेटा नहीं है वो, किसी का तो नहीं, मेरा नहीं है, ये तो मर गए तो मेरा मत मानो, क्या बेटे का दुख होगा बेटा मरने का, बिल्कुल नहीं होगा। तो भगवान का मानो, देखो भगवान पर आसान कर सकते, घर में रहते हुए भगवान का घर मानने से भगवान के ऊपर आप एहसान कर सकते हो, महाराज आपका घर उभारता हूँ, चुरू रत्न की दादी ने देखा, ब्राह्मण को रखते हैं, गर्ज करते हैं, महीना देते हैं, फिर उनको रहने के लिए बड़ी हवेली मिलती है, बड़ा मकान मिलता है, या पैसा लेते हैं वो देते हैं, गर्ज करते हैं, कारण क्या, आपका घर है तो भगवान का घर है, भगवान को तनखा देनी पड़ेगी, भगवान का बेटा हूँ, उत्तराधिकार बनना पड़ेगा, भगवान का सब मालिक मैं मालिक हूँ, बैठा हूँ, और काम करता है मजदूर तो दिन भर करता है, लो पैसे तो मैंने मजदूरी देते है, क्यों रखते है राम, राम जी रखते है, पर राम जी का करो तो मैं मेरा करता हूँ, किसको एहसान, किसको एहसान करो, किसको कहोगे, समझो, अपना अपना काम करते है, सब पशु पक्षी सब अपना काम करते है, किसी को एहसान है, क्या एहसान है, केवल मान लो है तो बात सच्ची, आपने मान ली अपनी शक्ति, रखती है आपकी छुट्टी, आपका रहेगा नहीं, ना आपका घर रहेगा, ना आपका काम धंधा रहेगा, ना आपके पदार्थ रहेगा, ना आपका कुटुंब रहेगा, ना आपका शरीर रहेगा, ना आपकी रुचि रहेंगे, रहेगा से आपका है ही नहीं। कोरा दुख उठाने के लिए, रागारी दुख पाने के लिए हुआ, इतने के सिवाय और कोई मतलब नहीं। बताओ और मतलब से दूर, जिस धन कमाने के लिए समय लगाते हो वो समय आपका खर्च होता है, बुद्धि लगा तो बुद्धि खर्च होती है, सब खर्च होती है, मेरा मेरा करते करते हजारों लाखों कमा लिया, सैकड़ों हजार लाखों करोड़ों कमा लिया, एक कोड़ी साथ चलेगी नहीं, अरे पुण्य होगा नहीं, और भगवान का महत्व पूर्ण नहीं होगा, भगवान के भक्त बन जाओ, बल्कि ऊंची स्थिति स्वतः हो जाए स्वाभाविक, केवल भाव का फर्क, भाव। एक लाइन पर खड़ी है गाड़ी, एक इधर जाती है एक इधर जाती है, आगे जाते फर्क पड़ता है, तो बिल्कुल एक लाइन पर खड़ी है, पॉइंट बदल दिया इधर चलेगी इधर चलेगी, सैकड़ों हजारों माइल का फर्क पड़ जाता है। ऐसे आप थोड़ा सा लाइन बदलते हैं, भगवान का है बस, निहाल हो जाएगी, गाड़ी भगवान के धाम में चली जाएगी, नहीं तो नरकों में जाएगी। या लखन है, लखन अनुसार वो काम है, तो कितनी इतनी सी बात है। और हरदम सावधान रहो, धन के लिए आप जितने सावधान रहते हैं, इतना धन दूजा मिला उसी लिए आप सावधान नहीं है। एक बड़ी भारी पूंजी मिली है भाइयों बहनों, बहुत बड़ी पूंजी सबको मिली है, धन भी कम ज्यादा मिला है और वो पूंजी भी कम ज्यादा मिली है, पर धन की पूंजी में उसमें बड़े बड़ा भारी फर्क है। वो क्या पूंजी है? वो आपका उम्र है, आपका जीवन है, आपको आयु है, वो आयु बड़ा भारी विशेष धन है। आयु को देकर आप धन कमा सकते हो, आयु को देकर आप विद्वान बन सकते हो, आयु को देकर आप कई मकान बना लोगे, कितना कुटुंब आपके पास जाए, बीस आदमी आप हो जाएंगे, समय पाओगे, संसार में वाह वाह हो जाएगी, आराम हो जाएगा, बहुतों माँ बाप बन जाओगे, समय देने से सब मिलता है, लखपति करोड़पति आप हो जाओगे, पर समय देने का दे करके देकर पैसा देकर समय नहीं ले सकते, समय देकर पैसा ले, दिन भर काम करो 30-40-50 रुपया आजादी मिलती एक दिन में, पर 30-40 रुपया देने से दिन मिल जाएगा, मरने लगे उस समय में उम्र में कमाई हुई संपूर्ण दे दो, एक वर्ष भी मिलेगा कि सब उम्र का धन देते हो पैसा मिल जाए। व्यापारी हो आप समझो तो सही, मूल में लगा उनसे ज्यादा मिलना चाहिए ना, आप व्यापार वही तो करते हो जिसमें लगने से ज्यादा मिल जाए, खेती करते से ना ज्यादा अनाज हो जाए, कम के लिए करते होगा नहीं घाटा लग जाए, कभी नहीं करते ज्यादा के लिए, तो आप समय सब खर्च करते हो, नफा क्या उठाते हो, समय उम्र लगाया अंत में हाय कुछ नहीं, चिकंदर चला दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे, कोड़ी एक साथ चलेगे नहीं। और एक बात ध्यान दे आप विशेष है, झूठ कपट करते हैं, बेईमानी करते हैं, ठगी करते हैं, धोखाबाजी करते हैं, विश्वासघात करते हैं, पैसा कमाते हैं, पैसा तो होता है जमा या बैंकों में, तिजोरियों में, पाकिटों में, बक्सों में, और पाप होता है जमा भीतर अंतकरण में, मरते हो तो पैसों में तो कोड़ी एक साथ चलते नहीं, और रत्ती भर भी पाप पीछे रहता है, ये नहीं पैसों के साथ पाप रह जाए, सब पूरा पूरा आपके साथ चलेगा, पैसे तो खाए मार दिया भाई दूसरे पाप हो गया, आप बढ़िया हो काम करते हो, कि ये समझदारी की बात है, इतना नुकसान पेशी जाती हो उम्र के, आप सोचो उम्र भर बिताए जिस पूंजी में, वो पूंजी दे करके उम्र ले सकते हो, आप गई 70-75 वर्ष की अवस्था होगी और मर रहे हो, 60 वर्षों तक खूब आपने धन कमाया और करोड़पति बन गए, साधारण स्थिति थी आपकी, करोड़पति बन गए, 60 वर्ष लगे उसमें, अब 60 वर्ष के बाद जब 60 वर्ष तक सत्तर पचहत्तर वर्ष 10-15 वर्ष तो पहले लगे बालक बन गए। अब 75 वर्ष में मर रहे हो तो 60 वर्षों में कमाए हुए धन के बदले में एक वर्ष भी मिलेगा, खर्च तो किया 60 वर्ष, एक वर्ष मिल जाएगा। हिसाब आपको मैं जानता नहीं ज्यादा, 60वां हिस्सा नहीं मिला, 60वां हिस्सा भाग लिया जाता, एक वर्ष नहीं मिलेगा। और 60 वर्षों में दी होगा 60 महीना मिल जाएगा, 12 गुना दो उनके बाद में, एक महीना 60 महीना मिल जाएगा क्या? 60 महीना नहीं मिल सकता। अब 60 में 30 गुना दो 60 दिन मिल जाएगा क्या? 60 दिन मिल जाएगा क्या? 60 वर्षों की उम्र देने पर, धन देने पर, रोज कमाए सब चीज देने पर, जमीन जायदाद सब 60 वर्ष कमाएंगे, 60 दिन मिल जाए, नहीं मिलेगा। और एक दिन का एक घंटा, 24 घंटा का एक घंटा, 24 घंटा मिल जाएगा, 8 घंटा 60 घंटा मिल जाएगा क्या? एक घंटा और जीने के लिए मिल जाएगा? मैंने 60 वर्षों में कमाई, कितना गुना होता है ऐसा बोल भाई? अब 60 घंटा नहीं तो 60 मिनट मिल जाएगा क्या? अब 60 और 200 उसका अच्छा भाग दो, 60 मिनट मिल जाएगा, 60 मिनट और 60 भी 60 सेकंड मिल जाएगा, एक भी मिल जाएगा क्या? इतने घाटे काम जाओ बढ़िया होकर के सुन सोचो विचार करो हिसाब करो, इसको तो बता देना कितना कितना 60 वर्ष लगे उसमें 60 सेकंड नहीं मिलता। इतनी चीज व्यापार ये किया पैसा मिलता नहीं कुछ नहीं, उसमें समय लगा दिया पीछे मिला नहीं कुछ नहीं, तो कोई आदमी उसको समझदार कहेगा? सोचो उस बात में, गलती हो तो मेरे को बात पीछे कह देना, गलती है तुम्हारी। ऐसे काम में रात में फिर लगाते ही चले जा रहे हो, अरे पाप करते ही चले जा रहे हो, झूठ कपट बेईमान के छोड़ते ही नहीं, झूठ के लिए ईश बताया, झूठ कपट बेईमानी खा बजा कहते तू पाप मत करो, डर जा मना कर, राम राम राम राम, झूठ कपट मत करो भाई, इनकम टैक्स चोरी मत करो, सेल्फ टैक्स चोरी मत करो, अन्याय मत करो, विश्वासघात मत करो, ठगाई मत करो, सब कह जा डर लगता है आपको। गोस्वामी महाराज ने क्या ही सुंदर कहा है कि कल केवल मल मूल मलिना, ये कलयुग में है ऐसा मलिन अंतकरण हो गया, पाप पयो निधि जन मन मीना, जैसे समुद्र में से जल में से मछली को निकाले, सुना देगा तेरे को निकालेंगे तो घबरा जाए, निकालो तड़फने लग जाए, ऐसे आपको सुनो के झूठ कपट नहीं करते, राम राम राम, ये तो नहीं छूटेगा भाई। जन मीना मीना, पाप रूपी जल में मछली बन गया, जैसे मछली वियोग जल का वियोग उन्हें घबराती है, ऐसे पाप के वियोग में आप घबराते हो, कह सकते हो तो दशा क्या होगी? जरा सोचो, समय इतना मिला है जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए सबसे दुर्लभ मानुष दे ही चरा जीव चरा सुत जात ये ही उस शरीर में आकर के क्या कर रहे हो? जरा सोचो, ध्यान दो, तो भगवान को याद करो, अन्याय मत करो। देखो वहम आपके है कि पाप बिना आज निर्वाह नहीं होगा, पर पाप बिना निर्वाह होता है, जो पाप रहित होते उनका भी जीवन चलता है, कि हमारा व्यापार नहीं चलता, बात झूठी है। निर्वाह के लिए सरकार ने भी खुली रखी है, निर्वाह हो सकता है, जितने सरकार की खुली है क्या उतने में निर्वाह नहीं होगा? अब ब्याहों का जो खर्चा आप बढ़ा लेते हो, मानो कहते बाटों से अलमत हो मंडे, अब सिर में लगे नहीं तो क्या करेंगे बताओ? जान कर आप मत बनाओ, आप सब विचार करो कि पाप नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, कन्यादान कुमकुम कर लिया। ये लेने वाला त्याग करे, देने वाला क्या करे? कन्या पड़ी कैसे घर में रहे, उसको देना पड़ता है। लेने वाला नहीं, हम तो कुमकुम कन्या, कन्या सुपात्र हो, अच्छी हो, बस कुमकुम कर। कैसी मौज की बात भी है, सब के लोग मिल जाए, सब बेटे के समय राजी होते, बेटी के समय भाई आफत आप गया हुई। आज दूसरों की आफत तैयार करते हो, क्या आपकी आफत नहीं आएगी? तब आपने उपाय किया, कन्या गर्भपात कर दो, वंश मिट जाएगा। वंश दाता कृपा को आप जरा बिना लड़की के वंश चलेगा। महाराज अभी दिन सत जाग रहा है, मैं पूछा, मैंने जागरण था तो जागरण दिन सत्संग थी, उसे पूछा लड़का लड़की कितने हैं, कि 45 लड़की है, 100 लड़का है। बताओ विचार करो कितना दिन चलेगा वंश। जैसे मैं थे महारी सभा, उसी बात मैंने सुनी, आप तो गए ही होंगे, 35 लड़कियां और 65 लड़का है, देखा रहेगा वंश। ऑपरेशन करा लो, विरोध करो, मरना तो बंद किया नहीं, जन्म है घटिया बंद, मरते रहे तो अंत में रहेगा कोई? हम दो हमारे दो मरे तो उनमें से मरेंगे और दूसरे मरे ऊपर आएंगे, कोई तो निर्निवास दूसरे आएंगे। हम दो एक और हमारे एक, 1000 के 500 तो पहले ही हो गए आपके, या दो करिए तो 1000 के 1000 ही मरेंगे तो घटा ही पड़ेगा, 1000 की 500 हो गया, मेरे जो मरेगी वो घटा ही पड़ेगा, अंत में क्या दशा होगी? सोचते ही नहीं, एक एक से अगर दौड़ लगाते हो। संतोष जनो, भगवान और मन लगाओ, निहाल हो जाओगे, इसमें संशय नहीं है। आपका जीवन सुखी हो जाएगा। और करते क्या है, कमाते हैं उनमें भी पाप से, पैसा कमाए पाप से, और उसमें एक बड़े भारी अनर्थ की बात कर रहे हो। खाने पीने में 2 नंबर का, व्यापार में 1 नंबर का, बुद्धि भ्रष्ट कैसे हो? अगर वो खावे पिए नहीं तो बुद्धि कैसे होगी? बड़ी सुजाती बड़ी है शहरी से, जैसा खाए वैसा बड़े मन, पाप रो कोई जुगान सचो में व्यापार लगाना, जरा सोचो कितना नुकसान हो रहा है। अंत में छोड़ करके मरोगे, ज्यादा संख्या से क्या फायदा? पैसा ज्यादा और पैसे में संख्या बढ़ाते जाओ, और बात ऐसी है कि आप पाप नहीं करो तो भी आपको मिलने वाला पैसा मिलेगा। लिख दिया विधाता लेख नहीं चलने का, कुछ ढाई बढ़े नहीं तिल नहीं घटने का, वो मिलेगा। हम लोगों को मिलता है, हम लोग आपको समान जी रहे हैं, वो मिलता है। आप दे दे तो कृपा करके, परंतु मिलता है। आप भी अपने व्यापार ठीक करो तो मिलेगा, मिल करके सब बोलो, भी खर्चा मत करो, चाहे तो खर्चा कम करो चाहे ज्यादा पैदा करो, पैदा करना आधी बात नहीं, खर्चा कम का आधी बात, आधी बात वो करते नहीं, करते वो आधी बात नहीं, तो क्या होगा दशा बता सोचो। कर सकते हैं वो तो करते नहीं, आप टोटल मिलाओ, भजन स्मरण करते हो रोजाना, लाख नाम है भाई बहन सब जैसे लाख नाम रोजाना, लाख रुपया एक घर में बहुत कम आदमी देखा है, लाख रुपए के साथ अपने घर में कितना आदमी मिला है, लाख नाम रोजाना ले जाओ, रोजाना आ रहा हूँ 20 लाख नाम, अरे साथ चला कोई एक पीछे रहेगा नहीं, अरे वो लाखों करोड़ एक कोई साथ चलेगा नहीं, वो तो इकट्ठा कर रहे हो। भजन करने को भगत नहीं मिलता है, कि भगत नहीं है, शब्द भगत नहीं है, करते क्या हो, रात दिन लगे रहते हो, और अंत समय में सत्संग के संस्कार होगा तो याद आएगा, हाय मैंने कुछ नहीं किया, ये कुछ नहीं खजा में कटेगा। जो आपको समय नहीं मिलता है वो किस खाते में कटेगा, हाय कुछ नहीं किया, क्या किया बताओ, अंधकार कृपानाथ कृपा करो, अब लगाओ गई सो गई, अब राख रही रे, जो गई सो वो मर गई, अब जितनी बाकी बची है भगवान में लगाओ, निहाल हो जाओ, अंत काल है तो भगवान कहते अंत काल में भी मेरा स्मरण कर दो बेड़ा पार हो जाए। आप अंत काल में कर लेंगे आपकी बात है, अभी तो कह रही शायद अंत में कर लोगे, हो सकता है मुश्किल मुश्किल होती है अंत समय में, तो होश नहीं रहता है, अशुद्ध अवस्था होती है और कितनी पीड़ा होती है, सौ बिच्छु काटे जैसी पीड़ा है शासन का लोगों ने कहा, तो उसमें याद कैसे कर लूंगी। कबीर साहब कहते हैं, कबीर हमारी सब सदी एक रही मन माए, धक्का लगा का काल का तो इज्जत रहेगी नहीं ना, इज्जत क्या भगवान याद करी इज्जत रहेगी, मनुष्य सफल हो गया, अगर वो इज्जत नहीं है तो चौर साल हो जाओ मरो जाओ लड़कों में। कबीर जी संत कहते हैं, और तो सब सदी एक रही मन माए, धक्का लगेगा काल का तो इज्जत रहेगी ना, उस समय पता नहीं हमारी इज्जत रहेगी नहीं रहेगी, तो सजनो अभी काम कर लो, करना सो कर लीजिए, काला कैसा काम दोनों ने धीरे धीरे मुखा समान हो रहा काम कर लो, हाथ की बात है, आज को आज आपके लिए मन ही नहीं है, भगवान के नाम जपने की मन ही नहीं है, हाथ काम मुख राम है बहन सब बातें करने लगे और चले जाए, वैसे कर ले भगवान का भजन नहीं करे, भगवान का भजन करो तो कोई बाधा नहीं, सब स्वतंत्रता है, हाथ काम मुख राम है हृदय साची की हाथ से काम करो, कर से कर्म करो नाना मन राखो जहाँ कृपा निधाना, भगवान का काम करते हैं भगवान का नाम लेते हैं निहाल हो जाओगे, कितनी बढ़िया बात है, क्यों भाव भेज दो कि भगवान का ही काम है, भगवान का ही मकान है, भगवान का ही काम धंधा है, भगवान का ही अन्न है, भगवान की चावर है, सुनो सुनो परिवार भगवान का है, जो भगवान के भजन करते हैं निहाल जाओ, कितनी सुगम सर, केवल मान लो आप स्वीकार कर लो, केवल आप स्वीकार कर लो, पहले भूल ज्यादा होगी फिर भूल कम हो जाएगी फिर ठीक हो जाएगा, परमाला में सीखते हो तो पहले भूल होती है पर अंत में ठीक सीख जाते हो, नहीं आज याद करना पड़ता है अक्सर, सीखते है तब क ख ग घ पांच सीख गए, पांच सीख गए सर, अब ग ले देखा है ये क्या गई तो सोचना पड़ता है, अभी वो तो नई विद्या हो गई, आ तो नई नई पुरानी भगवान के है, भगवान का घर है, भगवान का प्रसाद है, भगवान के कुटुंबी है, भगवान का ही प्रसाद से सेवा करनी है तो भगवान की है, नई तो नहीं है, नई लिपि सीकर याद कर लेते हो, नया काम सीख लेते हो तो क्या पुरानी बात आपके नहीं सीखे जाती, सीखे क्या तुम्हें तो यही केवल याद करना है, गीता सुनकर यही गाना सुनो मोह स्मृति लग जा, तो सज्जनों मौका मिला बहुत बढ़िया, बड़ा सुंदर अवसर मिला है, सर्वे सुखादेश सब समय मेरा स्मरण कर, सब में सुनू क्या भगवान का काम समझे, तीन बात बताई थी, भगवान को याद करते हुए काम करो, चाहे काम करते हो भगवान को याद करो, और चाहे भगवान को काम भगवान का ही समझो, जैसे बेटी का काम करते बेटी का क्या काम है भाई, क्या करना छोड़ अपने हाथ करना है, ये सूर्य पूजा था खुद करो, कल्याण करना है तो वही क्या करे, कल्याण के लिए करो काम, काम धंधा भजन हो जाएगा, यद करोशी रस नाशी यद जोशी ददाशी यद तमस्य ततोष मदर्पणम, भगवान का काम करते हैं, केवल मान लो भगवान तो मानते हैं पर आप अपना मानते हो, भगवान को माने देते नहीं, क्या तो मेरा है मेरा है, भगवान कह रहे मेरा है तेरा नहीं है, ना आप नहीं मानो, जिद करते हैं मेरा है कपाओ मुफ बिल्कुल मुखाओ, भगवान के रहते हुए शुरू पाओ भगवान जैसे मानूंगी आनंद हो जाएगा, विश्वास सज्जनों बड़ी सावधानी से आज से ये बात कर हम भगवान के हैं, मित्र से मान ले, आपके ब्याह हुआ तब एक ब्राह्मण ने कह दिया कि बेटी तेरा ये बल है जाओ, ब्राह्मण ने कह दिया साधु करे मान लो तुम्हारे भगवान है, सब बेटा बेटी सब भगवान है, भगवान है भगवान है, आपके मालिक भगवान है और आप भी मानते हो सच्ची है झूठी है, वो तो नया होता है, विवाह तो नया होता है। मैं तो पुरानी बात कर रहा हूँ, जो आप हैं भगवान कहते हैं ममई वांशो, गोस्वामी जी कहते हैं दो ही मुख है, स्वार्थ मिंत सकल जगवाही सोने ऊपर परमार्थ नाही, सो नर मुनि सबकी हरी थी स्वार्थ लाग करी, हेतु रहित जग जुग उपकारी, भगवान और भगवान के भक्त बिना हेतु स्वार्थ बिना हेतु करने, वे कहते हैं तुम भगवान के हो, इससे बढ़कर किसकी गवाह चाहते बाप। भगवान कहते मेरा अंश, भगवान कहते मेरा अंश, भगवान कहते मेरा अंश, और भगत कहते भगवान का अंश। भगत और भगवान के सिवाय कोई ऐसा सच्चा बोलने या हित करने या है कोई तीसरा? और वही बात मानते नहीं, फिर चाहते हो कल्याण हो जाए, ठीक है तो अंदाजा चल भगवान अपने, मेरा मानकर भजन करो उसका असर पड़ेगा। ऐसे नाम जपते हो असर तो पड़ेगा, नहीं जपने से तो अच्छा है। बालक माँ माँ माँ करता रोता है तो सब माताओं का मन जाता है, पर उठ कर दौड़ेगी वो जिसको वो माँ कहता है, चाहे उस जन्म दिया हो ना दिया हो, पढ़ाने किया है जिस गोदी में पढ़ा है, तो माँ को याद करते वो एक जाती है। ऐसे भगवान को याद करके आप रो तो भगवान को जग नहीं पड़ेगी। बना रात्रि में अर्ध रात्रि में रात्रि अर्ध रहे कुछ आधी रात में गजेंद्र का हरे हरे नमः इत्यचै मुच्यते सर्वग्रंथ नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते, हे नारायण हे नाथ। तो आपका संबंध हाथी जीते पे नहीं है क्या? भगवान के साथ में कृपा करके मानव शरीर दिया है तो आदर किया है आपका, हाथी शरीर ने मानव शरीर दिया है। ए मनुष्य भगवान को पुकारे, माँ पुकारती है, मैं थोड़ा दिन से जन्म हुआ है, राणा जी कहते भगवान को तैयार। आप कैसे हो, आज अच्छे हो मंदे हो पापी हो दूसरे कैसे हो, और माँ माँ पुकारता है तो नहीं देख रहे मेले में भरा है कादे में भरा है, माँ पास जाए तो माँ के गोदी में आ जाएगा वो, तो माँ हाथ पकड़ दूर रखती है तो समझ में नहीं आती माँ मेरे गोद में क्यों लेती, निगर नहीं रहे तो देश में खड़ी भी जा बैठेगा मैला में भरा हुआ छत कर गया, फिर माँ को मेरी है माँ मेरी है, ऐसे भगवान मेरे हैं। आप कैसे कबूत और सबूत कैसे भगवान के हैं, हक लगाते हैं भगवान, अब साफ करना तो माँ करो, उसको साफ करने गर्ज है नहीं, वो तो है जो जाएगा माई को भी, ऐसे मैं भगवान का हूँ, अब भगवान साफ करे तो करो, नहीं तो मैला हो जाए कपड़ा तुम्हारे, हम क्या जाने, हम तो वो दिन बैठेंगे, हम बाप मेरे माता पिता तुम्हें माता से पिता तुम्हें एक माँ है, वो माँ भी आप ही बाप माँ ही भाई आप ही कुटुम भी आप ही हो गुरु भी आप ही हो, मेरे सब यही हो, गोस्वामी जी ने कह दिया मेरे सब कुछ हो, मेरे जजमान भी आप ही हो, चेला भी आप गुरु भी आप तुम्हें सर्वम सब भगवान एक गन्ने से माँ बस में हो जाए, सब गन्ना भगवान के साथ याद करो तो घड़ी आ गई मेरा या घड़ी आ जाएगी एक दिन भाई जाने भाई तैयार हो जाओ, पहले से भजन करके खूब मस्त हो तैयार हो जाओ, फिर कभी जाओ परवा नहीं, नहीं फल दे सूखा खेत खेत फल दिया सूख जाता है, भजन कर लिया परमात्मा का दर्शन कर लिया प्राप्ति होगी तत्व ज्ञान हो गया, अब शरीर जा तो कोई कच्चा ही शेर सूख जाए तो शेर कच्चा ही सूख जाए तो क्या हुआ, मेहनत गई ऐसे ही, भगवान की प्राप्ति करो, निश्चिंत हो जाओ निर्भय हो जाओ निशोक हो जाओ निशिंग हो जाओ, परवाह नहीं, अगर वो प्राप्ति हो सकती है शरीर में खास इस शरीर पर भाई हो बहन हो सब कब कहे मेरे तो मेरे धरे गोपाल दूसरा ना कोई ये की बात मेरा वही बात। नारायण नारायण नारायण नारायण।